Θυμάστε τις καλές εποχές που είχαμε λεφτά στην τσέπη. Μπιν Λάντεν κουνιότανε ή ο Σαντάμ Χουσέιν κούναγε το δάχτυλο και αγοράζαμε το βαρέλι 120 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο, το θυμάσαι. Αυτή την εποχή που γίνεται το συμπούρμπουλο στη Μέση Ανατολή, κάνε βόμβες, πέφτουν αεροπλάνα, τρομοκρατικές επιθέσεις. Το πετρέλαιο γιατί είναι στα 32 δολάρια το βαρέλι, ξέρεις. Γιατί? Γιατί εγώ δεν οδηγάω ταξί για να ξέρω. Εσύ που οδηγάς ταξί, λογικά ξέρεις. Αγάπη μου, αν είχαμε λεφτά στην τσέπη θα ήταν 400 δολάρια το βαρέλι. Απλά δεν έχουμε λεφτά εμείς. Γι' αυτό είναι στα 32 δολάρια το βαρέλι. Άρα σωστό. Πάλι καλά που δεν έχουμε λεφτά στην τσέπη να αγοράζουμε το βαρέλι φθηνά. Αναβαθμίστηκες σε γενικό διευθυντή. Αλήθεια, πότε? Ναι, το αποθύμιος. Σκατά, λεφτά παραπάνω δεν πήρα, να ξέρεις. Πολύ καλά λόγια είπε σήμερα για σένα. Αλήθεια? Ναι. Θα ακούσω την εκπομπή σήμερα. Έχω ακούσει την εκπομπή πολλά χρόνια. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Καλή εκπομπή είναι γενικώς. Ακούγεται ή τσάμπα θα ακούσω? Ω, είναι πάρα πολύ καλή. Ας το διάλογο ακόμα. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Γεια σας. Γεια. Real. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάτε. Αυτοί βγήκαν για 100 χρόνια να φτιάξουν. Αυτούς που σκοτώσανε από το 44, το 43 και πέρα, πού είναι να φωνάξουν, ε? Αυτό λέω, πού είναι, τους ψάχνουν τώρα, έψαχνα λίγο. Θέλω να βρω αυτούς που σκοτώσαν από το 43 οι κομμουνιστές, ως το 50 περίπου. Πού είναι να φωνάξουν και βγαίνουν και φωνάζουν, δεν τρέπονται λίγο? Αντί να το έχουν βουλωμένο, του πήγαν φυλακή, οι άλλοι είναι στον τάφο όμως. Και αφήσαν τόσα ορφανά πίσω. Εσύ είσαι μικρός, δεν ξέρεις. Γιατί η γνώση έχει να κάνει με την ηλικία. Πεινούσαν και πόσα πεθάνανε. Γιατί δεν είχαν σύνταξη μανάδες λόγω του ότι ήταν η κατάσταση άσχημη. Είναι ποιος... που δεν είχαμε κατρούγκαλο τότε γι' αυτό. Ποιος είσαι, πώς σε λένε? Τζένι Μπότσι. Έτσι σε λένε? Ναι, είμαι Κορεάτης. Α, ωραία, πολύ ωραία. Γεμίσαμε και Βορειοκορεάτες τώρα. Δεν είπα Βόρειος. Πάντως εγώ το είπα γιατί έχω αγανακτήσει πια να συζητάνε 100 χρόνια κομμουνισμός. Η Ρωσία κομμουνισμό δεν έχει, η Ελλάδα κομμουνισμό. Τους πεινασμένους. Από πότε έχει η Ελλάδα κομμουνισμό και δεν το πήρα χαμπάρι, γιατί δεν έχω ενημερωθεί. Δεν έχει ενημερωθεί καθόλου τίποτα. Εσύ αντιλαμβάνεσαι κομμουνιστικό καθεστώς τώρα στην Ελλάδα, ε? Ναι. Τώρα. Έχουμε κομμουνισμό τώρα στην Ελλάδα, ε? Τα 100 χρόνια που ρημάξαν την Ελλάδα και τώρα βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ να μας πει ότι είναι κομμουνιστής. Κομμουνιστό δεξιοκεντρός. Αυτό μεταφράζεται κομμουνισμό. Εντάξει. Ο κοιμάς στο μυαλό σας είναι λάπα. Τι είναι? Μην βάζετε τα λύπη μέσα, δεν κάνει καλό. Για αυτή την Ελλάδα, για αυτά τα χώματα της Ελλάδας σκοτωθήκανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ δοσύλλογοι. Να το συμπληρώνουμε όλο. Δοσύλλογοι. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Όχι. Πόσοι ήταν οι δοσύλλογοι και πόσοι ήταν οι κομμουνιστές? Να τους βγάλουμε, να τους μετρήσουμε. Να τους μετρήσεις. Τι ξέρεις καλύτερα από μένα. Να σου πω. Ναι. Φαντάζομαι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Καλά. Τώρα είμαστε μια χαρά. Δεν θα ήταν Μονακό τώρα, συγγνώμη. Ωραία, τώρα θα πληρώνουμε και για τα σχολεία των παιδιών μας χρήματα. Όλα μια χαρά είναι. Όλοι θα τρώμε, θα πίνουμε. Μ' αρέσει που κρίνετε πάντως με τα τωρινά δεδομένα, χωρίς να βλέπετε ποιος έχει προλιάνει όλη αυτή την κατάσταση. Να σου πω κάτι, κοίταξε τώρα. Εδώ που τα λέμε. Δεν μου απαντάζετε λίγο σε αυτό. Έχουν δίκιο. Κάνουν ένα κόμμα και πληρώνονται στο κόμμα, βάλουν το ένα πόδι πάνω στο άλλο και δεν βαριέσαι. Δεν μου λες. Μαρή, τι ψήφισες? Αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, δεν ψήφισα κανέναν. Την προηγούμενη στιγμή? Πάντοτε ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Μπράβο. Τιμή σου και καμάρι σου. Τι να κάνω δηλαδή. Τιμή σου και καμάρι σου. Γιατί αγανάκτησα πια. Μα πόσο να αντέξει πια κι εσύ? Έλατε. Πόσο να αντέξει δηλαδή. 40 χρόνια δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ο γαμμένο ένα χρόνο μα έχει πετάξει έξω. Ήσουν με τον Κυριάκο, με τον Μητσοτάκη. Τι να σου πω, εμένα μου αρέσουν οι άντρε. Με τον Άδωνη ξέρω, αλλά εντάξει. Εμένα μου αρέσουν οι άντρε. Τώρα τον Κυριάκο δεν τον κάνω τώρα, εντάξει. Άστα τώρα, καλό είναι, δεν βαριέσαι. Α κάνει ένα καλό για την Ελλάδα κι αυτό. Α ρίξει ένα λιθαράκι. Άλλο ένα καλό. Άλλο ένα καλό. Από τη Νέα Δημοκρατία θα έρθει από τον Κυριάκο, ναι. Για μου λε, δεν σ' άκουσα να λε για το Πασόκ τίποτα. Τι να πω, είπα Νέα Δημοκρατία, το ίδιο. Είπε η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ τίποτα, δεν είπε. Είπα καλέ, είπα Νέα Δημοκρατία. Έχει άλλο πράγμα, είπα 40 χρόνια και πέρα, το ίδιο. Θε να διαχωριστεί κιόλα, σάκι παράτα μα. Του Πασόκ. Έλα, φτάνει, σε βαρέθηκα. Ποιο τη πλήρωσε? Σε βαρέθηκα. Καλημερούδια. Αχ, θα ξεράσω, μου θυμίζει αυτή την εκπομπή. Αποστολή, έχει δεύτερη μέρα ήλιο στο Λονδίνο. Είμαστε σε τρελά κέφια. Τι σε τρελά κέφια, μωρή, έρχεται το τέλος, δεν το βλέπεις? Δεύτερη μέρα ήλιο στο Λονδίνο, τα ύστερα του κόσμου έρχονται. Το ξέρω, Αποστολή, άστα και είμαι και μακριά. Να αρχίσω να περπατάω με την οικογένεια, δεν βρίσκομαι. Είδες κανένα καλό musical, τσάμπα είσαι εκεί. Τσάμπα είμαι, προσπαθώ να κάνω το διδακτορικό μου. Φρεζόν, δες και τίποτα, εκεί είσαι, στην πηγή. Διαβάζω δημοκρατία, λέει, και social media και media. Media σαγανάκι και γάμισε, τα ξέρω, άστα. Να σου πω εγώ κάτι, πελάτες εδώ από την Κάλυμνο σε θέλουνε, θα τους μιλήσεις. Σφουγγαράδες. Σφουγγαράδες, έλα, περίμενε. Ναι, γεια σας. Το πιάνετε, είναι βαθιά το σφουγγάρι. Καλά είναι, πάρε μια σκέψη, συνέχισε. Έλα, παιδιά, τι γίνεται. Είναι απορροφητικό. Πώς το πες. Τα τρίβει, τα λείπει. Ναι, ναι, να σου πω κάτι. Αχ, πόσο μου λείπει. Έχω μια απορία, έχω μια απορία. Αν ξέρεις τι σημαίνει η μουνάβρα, είναι ψάρι της Καλύμνου, το γνωρίζεις. Όχι, δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Βάλ' το κουίζ στην εκπομπή. Καλό θα είναι, άκουσε που σου λέω. Πώς το πες, πώς το πες. Μουνάβρες. Και δεν είναι άκυρο. Μουνάβρες, μουνάβρες. Τρώγεται, έχει πολλά κόκαλα. Όχι, είναι μαλάκιο. Μαλάκιο. Μαλάκιο είναι, ναι, πολύ μαλακό. Αυτό σημαίνει μαλάκιο, πολύ μαλακό. Ναι, ναι. Βλέπω, ο Φίλης έχει επιδράσει όλα τα νησιά. Κατάλαβα. Έγινε, καλή χρονιά να έχει. Να είσαι καλά. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ενικοπήρα. Ναι, τι θέλετε. Να πω λίγο ένα τηλεφώνημα ύποπτο που έγινε σήμερα στο κινητό του σύζυγου μου. Τι τύπου, δηλαδή για ποιο θέμα. Ακούστε τώρα, κάποιος τον πήρε η κοπέλα το πρωί στο κινητό. Ναι. Και του λέει: κερδίσατε ένα ταξίδι και 800 ευρώ επιταγή και θα σας τα φέρουμε στο σπίτι και θα πληρώσετε 14,5. Εμείς υποπτευθήκαμε όμως και κάναμε το χαζό. Γάτες εσείς, ναι. Ναι. Και λέω: ρώτα ποιο νούμερο είναι και μας δίνουν το 90. Τα έχουμε γραμμένο εδώ. Και μετά ρωτάω, πέστε ποια οδός είστε, από Αθήνα παίρνανε. Είπε μια Χαρνέ, Μεσογείο. Και λέω, ρώτα τι αριθμό, και δεν μας έδιναν ούτε αριθμό. Και είπα να σας το πω. Βρε, σε κορόιδευε, Κουτουρνίδη, σε κορόιδευε. Σου είπε αυτά ότι έλεγε. Εγκόμενα ήτανε. Και δημιούργησε όλο αυτό το ψέμα για να μην το καταλάβεις εσύ. Καλέ, δεν ήταν εγκόμενα, λύθηκε. Τι ήτανε, καλέ. Τι ήτανε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Απλά δεν ξέρει αυτό, επειδή είναι βλαχαδερό, δεν ξέρει οδού στην Αθήνα. Όχι, καλέ, δεν. Τι ήξερε, μόνο και έλεγε Καλαμαριά 22. Καλέ, δεν είναι, όχι. Αθήνα έδειξε. Το έφαγες εσύ, αμάστο τώρα. Αφού έχει δώσει. Αφού τη θες την παραμύθα σου, θα σου χαλάσω εγώ το σπιτικό. Αφού έχουμε νούμερο, μπορούμε να σας δώσουμε το νούμερο το από το 90. Και στο έδωσε και το νούμερο. Σου είχε αλλάξει ένα ψηφίο, σίγουρα. 900. Σίγουρα, για να μην την πετύχεις. 901-901. 20. Χειρότερο, τηλεπαρέα. Ακριβώς. Σε τηλεπουτάνες έπαιρνε. Δεν έπαιρνε. Τι δεν έπαιρνε τώρα. Απλά μία τον ερωτεύτηκε και τον πήρε πίσω από τις τηλεπουτάνες. Όχι, καλέ, δεν είναι τέτοιος. Σε κοροϊδεύει. Εκεί είναι. Φέρ τον. Φέρε να του μιλήσω. Εγώ πήρα πάντως να τον καταγγείλω. Καλά έκανες η γυναίκα, αυτό πρέπει να κάνει. Φέρε τώρα να μάθω εγώ πώς πήγε το γαμίσι. Α, το σύζυγό μου, ναι, πάρτε το. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Η γυναίκα σας μου έλεγε κάποια περίεργα πράγματα. Σκέφτεται να σας χωρίσει για κάποιο λόγο. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, την έχετε δεμένη κι εσείς, ναι. Έγινε αυτό που σου έδωσε, αλλά με πήρε με κάποιο άλλο νούμερο. Και επειδή ξενοκοιτάει γενικώς η γυναίκα σας, έβαλε μία φίλη της να πάρει τάχα μια περίεργη ώρα τηλέφωνο σε εσάς για να τα μπαλώσει. Σήμερα. Σήμερα την έβαλε να σας πάρει τηλέφωνο, χθες το βράδυ η δικιά σου, αλλού το έδινε. Όχι. Και έβαλε μια φίλη σήμερα και καλά από ένα τηλέφωνο 900 τάδε. Δεν θέλω να σου χωρίσω, αλλά έβαλε μια φίλη από ένα 900 τάδε να σου ρίξει τάχτη στα μάτια για να μην τη κάνει σκηνή για χθες που ξεσκιζόταν από εδώ και από εκεί. Δεν θέλω να σπείρω διχόνια, αγαπητέ, αλλά πρόσεχε το σπίτι σου, το στεφάνι σου. Λες. Στημένο είναι, η άλλη στο έβαλε, η γυναίκα. Κέρδισε, λέει, ταξίδι στην Τινησία. Και τι θα σου έλεγε, θα σου θόλωνε τα μάτια. Και πήρε μπροστά σου σήμερα να το καταγγείλει στον ενικό. Μάλιστα. Έλα, κατάλαβα τώρα. Ελπίζω να μην χωρίσετε πάντως. Αν χωρίσετε, δεν θα έχω ενοχές. Ήταν η κατάσταση έτοιμη, το καταλαβαίνεις. Άκουσες τη δήλωση της Φόφης. Ποια πόλη. Ότι με τη Νέα Δημοκρατία, λέει, μας χωρίζει άβυσος. Με τις απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη μας χωρίζει άβυσος. Τώρα εμείς, εσύ και εγώ, πρώτα εσύ, καλούμαστε να δώσουμε τον ορισμό της αβύσου. Ξεκίνα. Η Φόφη όλα αυτά. Ναι. Πριν διαγράψει Γρηγοράκο ή μετά, πότε έγινε. Πριν, ρε. Ήταν ταραγμένη γι' αυτό. Και δώσε ορισμό αβύσου. Αν κάτι χωρίζει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία είναι άβυσος. Το μόνο που έχουν χωριστά είναι τα σκάνδαλα. Αλλά αυτό άλλοι οι άλλοι. Που εμπλέκονται σε κάποια, συναντιούνται. Άβυσος για μένα εννοεί το κενό που υπάρχει στα κεφάλια των ψηφοφόρων της. Να άλλη τη δήλωση την άκουσες που έκανε. Όταν βγήκε ο Μητσοτάκης και σου είπαν τι έχετε να δηλώσετε, λέει: εύχομαι, λέει, συγχαρητήρια. Τι να πω, ρε Αποστόλη, τι σούργελα είναι αυτά. Τώρα θα κοιτάξουμε τη γλώσσα, ότι τώρα αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα στη Φόφη είναι ότι δεν μιλάει καλά τα ελληνικά. Ο Βενιζέλος δηλαδή που τα μίλαγε καλά τα ελληνικά. Το μόνο προσώπο που έχουν είναι το επώνυμο του που κληρονόμησαν από τον πατέρα του. Το επάγγελμα είναι, γιατί δεν κατάλαβα. Αν είχε ο πατέρας ψιλικατζίδικο και πέθανε να μην κρατήσει το μαγαζί. Έτσι και η Φόφη κράτησε το επάγγελμα. Κλείνουν αυτά τα μαγαζιά τώρα. Είναι από αυτά που δεν τα χτυπάει η κρίση τόσο. Τώρα που μαζευτήκανε όλοι εκεί πέρα στο 38% και ήρθε ο Κυριάκος για να το σαρώσει, ψάχνουν να βρουν τα μπέλες να βάλουν στο μαγαζί τους. Ο άλλος λέει κέντρο αριστερά, έξω δεξιά, και δεξιά πίσω, εντός εκτός και πίτα αυτά. Έξω δεξιά ποιος είπε, δεν νομίζω ότι είπε κάποιος έξω δεξιά. Δεν παίζει αυτό. Έξω δεξιά κανείς, στην πράξη τουλάχιστον, έξω δεξιά κανείς. Στο 38 είναι όλοι και θα τους σαρώσει ο Κυριάκος τώρα και τους έχει βρει τα ραχή τους έχει πιάσει. Δεν ξέρουν πού να στύψουν, το 62 απαξιούν. Καθότι ο Κυριάκος το πιο χρήσιμο πιόνι για τους ακροδεξιούς, θα τους σαρώσει. Άλλη μόνο. Γυμναστηριακό είμαι. Τι κάνει, αγόρι μου, σε πίθασα με την πρώτη να πείτε το έτσι. Μην φυσάς, μωρέ. Δεν φυσάω, ρε παπάρα, είναι έχει αέρα λίγο εδώ. Κλείς το παράθυρο. Ωραίες πλακίτες κάνουμε, αλλά αυτή τη φορά θα ήθελα να με βγάλεις έτσι, αν είναι δυνατόν. Να πούμε, ρε φίλε, για αυτό το γαμμένο το ασφαλιστικό. Που εντάξει, καταλαβαίνω ότι ξεβολεύονται πάρα πολύ. Αλλά αν θέλουμε να ζούμε σε μια δημοκρατία και σε μια ισονομία, ρε φίλε, έπρεπε αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή, να φτιάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην είμαστε πολίτες 2 μέτρων και 2 σταθμών, ρε φίλε. Δεν θέλατε το Γιαννίτσι τότε, το Σιμίτι το λέγατε λαμόγιο. Λάθος κάνεις, φίλε, άκου να δεις. Καλά, εσύ αλίμονο, εσύ ψηφίσκε το Σιμίτι, είμαι σίγουρος. Ρε μαλάκα, έχω γεμίσει στη γειτονιά μου συνομήλικους μου συνταξιούχους. Δηλαδή μέχρι πότε θα γίνεται αυτό, ρε φίλε. Εγώ θα συντηρώ όλους τους συνταξιούχους από τα 50 και τα 45. Ρε, νομίζω το θέμα σου είναι ότι δεν είσαι κι εσύ συνταξιούχος. Όχι, σου μιλάω πολύ ειλικρινά. Όλοι όσα έγιναν οι αμαρτίες αυτών των 40 χρόνων, εντάξει, έγιναν, πάει τελείως, δεν θα τους πάρει σύνταξη, ούτε θα τους ξαναπάσει δουλειά. Αλλά δεν είναι δυνατόν, αγόρι μου, να συντηρούμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους που έχουν βγει από τα 45 και τα 50. Αυτό που σας έχουν παραμυθιάσει ότι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Ενώ έχετε κάτι δεσμάνα και είστε πιο ελεγχόμενοι και από τους ελεγχόμενους και από τους δεσμευμένους. Τι ελεύθεροι, παιδί μου. Και το έχεις φάει όλο, ότι είσαι και ελεύθερος και επαγγελματίας, επιτιδευματίας. Ναι, ρε φιλαράκι, αλλά εγώ να πληρώνω μια ζωή, έχω φτάσει 900 ευρώ δίμηνο στο ΟΑΕ για να συντηρώ τις συντάξεις των 45 και των 50, ρε φίλε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό. Δεν δουλέψει, δεν κατάλαβα. Αυτή γιατί πληρώνω τις μαλακίες ψηφίσεις τόσα χρόνια. Να τους συντηρήσεις, γιατί και αυτοί συντηρούν τη δικιά σου μαλακία όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχουν φύγει, ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια Πασόκ, που είσαι ένα σαμαρικό, που το έχει γυρίσει από εδώ και από εκεί. Όπως σε ανέχονται εσένα και κάθεται και πληρώνουν σαν του μαλακίες τις δικές σου τις μαλακίες, έτσι θα δουλέψει και εσύ για τους άλλους. Άμα θες δημοκρατία και ισονομία. Εσύ όμως δεν κατάλαβες τι λέω εγώ. Με νοιάζει τι λες εσύ, με νοιάζει τι λέω εγώ. Να τα αφήσουμε πίσω ρε τις μαλακίες που γίνανε από εδώ και πέρα για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Πάμε να προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι για αυτή τη γαμμένη τη χώρα. Δεν μπορεί να υπάρχουν 45 συνταξιούχοι και να του συντηρούν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτό σου φαίνεται παράλογο και ότι πήγαν 400.000 να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, σου φαίνεται λογικό. Όχι βέβαια. Ωραία. Είσαι από αυτού που θα πήγαινε όμω. Έτυχε να μην πα γιατί είχε κούρσα. Όχι ρε μαλάκα, δεν πήγα γιατί δεν το γουστάρω το Κυριακό. Εγώ ήθελα το Σαμαρά. Τέρμα. Αυτό ακριβώ το ίδιο λέμε. Μαλακία έκανε. Ο Σαμαράς είναι στο ένα μπατζάκι του Κυριάκου. Μην ανησυχεί.